Znamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Odblokowana autostrada A1 w kierunku Częstochowy. Trwa sprzątanie aut po karambolu na trasie w kierunku Łodzi. Niebezpieczne mgły, które mogły być powodem tego wypadku, będą dawać się we znaki także tej nocy. Będą pieniądze na mur, będą rozmowy. Donald Trump tak pisze w sieci tuż przed zbliżającą się wizytą prezydenta Meksyku w USA. Na początek dobra wiadomość dla kierowców. Można już przejechać autostradą A1 w kierunku Częstochowy między Tuszynem a Piotrkowem Trybunalskim. Uprzątnięto wraki aut po porannych karambolach na tej trasie. W gęstej mgle zdarzyło się ponad 70 samochodów. Ucierpiały 32 osoby. Na miejscu jest Natalia Żyto. Czy wiadomo, kiedy uda się przywrócić ruch na autostradzie w drugą stronę? Policja zapowiada, że na jezdni w kierunku Łodzi, Warszawy i Gdańska prace mogą potrwać jeszcze kilka godzin. I rzeczywiście cały czas na drodze leżą wraki ciężarówek. Strażacy rozcinają zakleszczone części i sprzątają fragmenty porozbijanych samochodów, które porozrzucane są zarówno na drodze, jak i na poboczu. Posypują także piaskiem plamy oleju. Kilkanaście minut temu dostałam informację, że otwierana jest jezdnia autostrady A1 w kierunku Częstochowy oraz Katowic, że jest już przejezdna. Na razie nie widać pierwszych samochodów, ale może dlatego, że jadą wolno, bo warunki atmosferyczne są bardzo, bardzo trudne. Policja cały czas apeluje, aby w okolicach wypadku kierowcy nie hamowali, nie próbowali robić zdjęć, nie blokowali po prostu ruchu, bo wróciła gęsta mgła i jest bardzo ślisko. Natalia Żyto, dziękujemy za relację. No i właśnie na te gęste mgły i na mrozy trzeba tej nocy uważać. W Kotlinach Górskich temperatura spadnie do minus 25 stopni. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące mrozów dla Podkarpacia, Małopolski, Śląska i województwa świętokrzyskiego. Uważać powinni też kierowcy. W północno-wschodniej Polsce spodziewane są słabe opady śniegu, a lokalnie marznący deszcz i mrzawka, powodujące gołoledź. Lokalnie marznące mgły mogą ograniczać widzialność do 200 metrów, a w Dolinach Sudeckich do 100. Donald Trump targuje się z prezydentem Meksyku. Przywódca USA oświadczył, że jeśli meksykański polityk nie zamierza zapłacić za mur na południowej granicy Stanów Zjednoczonych, to powinien odwołać planowaną wizytę w Waszyngtonie. Wczoraj Trump zarządził rozpoczęcie budowy muru. Marek Wałkuski. Budowę muru na granicy z Meksykiem Donald Trump obiecywał w czasie kampanii wyborczej. Wczoraj podpisał rozporządzenie umożliwiające przeznaczenie na ten cel federalnych funduszy. Przy okazji zapewnił, że znajdzie sposób, by Meksyk pośrednio zrefundował Stanom Zjednoczonym koszt budowy. Meksykański prezydent Enrique Peña Nieto odpowiedział jednak, że jego kraj nie zapłaci za mur ani jednego peso. Jeśli Meksyk nie jest skłonny sfinansować budowę niezbędnego muru, to może lepiej odwołać zbliżające się spotkanie, oświadczył Donald Trump na Twitterze, nawiązując do planowanej wizyty Nieto w Waszyngtonie. W innym wpisie przypomniał, że Stany Zjednoczone mają 60 miliardów dolarów deficytu w handlu z Meksykiem, co kosztuje Amerykę ogromną liczbę miejsc pracy. Granica Stanów Zjednoczonych z Meksykiem ciągnie się na długości ponad 3300 kilometrów. Kongres szacuje, że budowa na niej muru będzie kosztować od 12 do 15 miliardów dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Władze Niemiec chcą po raz kolejny przedłużyć kontrolę na granicy z Austrią. Miałaby obowiązywać niemalże do końca roku. Z Berlina Wojciech Szymański. Nie dalej jak wczoraj Komisja Europejska pozwoliła Niemcom na przedłużenie kontroli granicznych do połowy maja, ale Berlinowi najwyraźniej to nie wystarcza. Dziennikarze grupy medialnej Funke ustalili, że władze chcą kontrolować granicę z Austrią także w drugiej połowie roku. Rząd tłumaczy, że jest to konieczne wobec utrzymującej się fali migracyjnej, jaka dociera do Europy. Niemcy wprowadziły kontrolę na granicy z Austrią we wrześniu 2015 roku, w szczytowej fazie kryzysu migracyjnego. Przepisy tworzące strefę Schengen dopuszczają takie rozwiązanie, ale tylko w wyjątkowych przypadkach. Dlatego Komisja Europejska ostrzega, że ten wyjątek nie powinien stać się regułą. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Wracamy do kraju. Fotografik z Krosna nagrodzony na jednym z najważniejszych konkursów biało-czarnej fotografii na świecie. Monochrome Photography Awards w Londynie. Przemysław Niepokój Hepnar wysłał dwa zdjęcia. Portret Olka, bieszczadzkiego wypalacza węgla oraz grupy hasydów. Oba zyskały uznanie jury, które oceniało ponad 8 tysięcy fotografii z 81 krajów. Autor pasję odziedziczył po dziadku, Władysławie Niepokoju, słynnym krośnieńskim fotografie. Teraz studiuje grafikę komputerową w Rzeszowie i nie wyobraża sobie życia bez fotografowania. Myślę, że już do końca życia będę fotoreporterem, czyli taką osobą, która będzie starała się szukać tematów, pokazywać pracę w formie wystaw fotograficznych. Myślę, że to cały czas będzie już we mnie. Fotografia to jest moja pasja i kochanka również. Z wzajemnością, ponieważ Przemysław Niepokój Hepnar wygrał już wiele prestiżowych konkursów. Jest stypendystą ministra nauki i szkolnictwa wyższego. To był Serwis Trójki.

A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they bore when I'm thinking about you. Oh, no, no, no, I've been thinking about you. You know, no, no, I've been thinking about you. Do you think about me still? You, to Flo Morrissey i Matthew White z naszej płyty tygodnia i dwie takie płyty SMS-em dla Państwa 71-335. Policja poinformowała, że jezdnia w kierunku Katowic na A1, jezdnia w kierunku Katowic na autostradzie A1 jest już przejezdna po porannym karambolu, ale mamy także apel policji o ostrożność, bo ruch został puszczony, ale na trasie wciąż są odcinki, na których gęsta mgła umożliwia widoczność na maksymalnie 10 metrów. Tak gęstą mgłę mamy miejscami na jedynce. Zablokowana cały czas jest jezdnia w kierunku Warszawy i Gdańska. Usuwanie wraków samochodów może tam potrwać jeszcze kilka godzin. To jest z komunikatu policji. Przy okazji słuchacz pytał o pokarambolową sytuację na 8. Padło pytanie o przejezdność drogi numer 8 od Piotrkowa Trybunalskiego do Warszawy. Chciałem poinformować, że jest w pełni przejezdna, bo właśnie nią jadę w drugą stronę. Dziękuję panu za informację. 22 i 7 trójek albo zd@polskieradio.pl w każdej sprawie. Reportaż w trójce. Jutro na ekrany kin wchodzi film poświęcony życiu Michaliny Wisłockiej, znanej polskiej seksuolożki, a my zapraszamy dziś na reportaż o mało znanych faktach z życia autorki sztuki kochania. Jej córka, Krystyna Bielewicz, opowiada o życiu z ekscentryczną matką, o sadystycznym ojcu i decyzji, która zaważyła na życiu przyrodniego brata. Ona i miłość. To ostatni reportaż Patrycji Gruszyńskiej-Ruman, zmarłej w ubiegłym roku reportażystki. Audycja powstała we współpracy z Magdaleną Balcerak. Oh, Zakochałam się trzy razy mocno, to znaczy raz w Wisłockim, drugi raz w tym właśnie marynarzu, a trzeci raz w takim panu, który cztery razy mi się oświadczał, mieszka w Krakowie, jest bardzo przystojny. Lubiłam ludzi w moim wieku albo starszych. Dawny mój bardzo przyjaciel po trzech latach czy czterech milczenia nagle zadzwonił z życzeniami. Pamięta. Drugi, cośmy tam razem hulali na Batorym, też tak się odzywał to raz na rok, zadzwonił z życzeniami. Pamięta. Na trzeci, ten najistotniejszy, co to mu cztery razy odmówiłam na propozycję małżeństwa, z powodu, że ja nie reflektuję na tę posadę, też zadzwonił. No, ma się te lata i pamiętają tyle lat. Coś to znaczy, ucieszcie się, babki. Może nie była pięknością w sensie takim Brigitte Bardot czy coś, ale była bardzo atrakcyjna. Zresztą była dosyć wysoka, zgrabna, miała śliczne nóżki, bardzo ładne kolana. Rzadko kto ma takie śliczne kolana, jak miała mama. Chodziła po sklepach, kupowała sobie materiały, które kolorystycznie jej się podobały, pasowały jej. Czy to był materiał na obicie wersalki, czy co, to nie było istotne. Ważne było, że jej się podobał. Na suwaczek, takie jak ogrodniczki, takie spodniumy sobie szyła. W różne kolorowe kwiatki i w tym się dobrze czuła, tylko gorzej jak ją nagle do ubikacji pogoniło, bo to się trzeba było całemu rozebrać, żeby w ogóle cokolwiek. No miała pod tym względem takiego szmerdla. Mówi, słuchaj, koleżanka mi nagadała, że ja tylko nic, tylko szyję u tej Krawcowej, powinnam iść do takiego butiku, gdzie są wytworne, ładne kiecki, skaszpirowe, z dobrych materiałów. Drogi sklep był, mówi, ale pięknych sukienek kupiłam sobie ze 6 czy 7, no wreszcie będę elegancka. Ja mówię, no to jadę do ciebie, bo muszę to zobaczyć, bo własnym uszom nie wierzę. Pojechałam do niej. Ona mierzy te sukienki. Matko Boska. Jedna tylko z tych sukienek była na nią dobra. Wszystkie pozostałe były za kuse, za chude, obciskały ją, w ogóle nie pasowały do jej stylu, do jej urody, w ogóle dno, dna i wodorosty. I ona się bardzo zmartwiła. Mówi, ojej, ja mówię, weź te sukienki, pójdziemy tam, oddasz i zażądasz zwrotu pieniędzy. To są nowe sukienki z metkami. Nie, w życiu wstydziłabym się. Nie, nie, nie, nie oddam. No to nie twoja sprawa. Wydała ciężkie pieniądze. Następnego dnia mówię, coś ty zrobiła z tymi sukienkami, bo pomyślałam, że z jednej bym sobie przerobiła na spódniczkę. A mama mówi, rozdałam. Co, kto do mnie przyszedł, to dostawał sukienkę. Ktoś jej tam nagadał głupot jakaś, tam wyznawca Buddy, pacjentka czy ktoś. No to kupiła sobie Buddę w desie. Posadziła na półeczce nad łóżkiem, żeby ją chronił. Przyszła ta znawczyni tych Budd. Okazuje się, że każdy Budda co innego sobą reprezentuje, mimo że wygląda podobnie. No i powiedziała, że ten Budda akurat to jest ten zły. Złe rzeczy na ciebie ściąga. Jezu, jak przeraziła się mama. Pierwsza znajoma, która do niej przyszła, dostała w prezencie Buddę. No i dlaczego ona nigdy nie miała pieniędzy? Bo ona nie potrafiła ich szanować, miała w nosie pieniądze. Bardzo jej imponowali ludzie, bardzo mądrzy, błyskotliwi, którzy dużo, bardzo czytali. No miała taki kult do nauki, do wiedzy i marzyła sobie, że będzie Curie Skłodowską. Jako pierwsza kobieta, że ona będzie na pewno naukowcem, na pewno odkryje coś pięknego, wspaniałego i tak dalej. I całe swoje życie tak zaczęła ustawiać do swoich marzeń. A to nie zawsze wychodzi. Spotkała na swej drodze jako tam dwunastolatka mojego tatę. No i on całe życie zresztą w książkach bez przerwy czytał. Czytał ogromne ilości książek. Miał ogromną bibliotekę, interesował się biologią, on był dużo od niej starszy, kilka lat. No a biologia jak najbardziej mamę interesowała. Postanowiła iść na medycynę i biologia z medycyną, coś wspaniałego. No niestety, co tu dużo kryć, mój tata już nie żyje, był człowiekiem bardzo zimnym, bardzo egocentrycznym i sadystycznym. Różne książki bardzo cenne pożyczał i kazał mojej mamie przepisywać je. I ona ręcznie przepisywała w zeszytach te książki. O, proszę. Cała książka Istota ewangelicyzmu przepisana. Napisana w Warszawie w 1944 roku. I ile siedziała godzinami, dniami i przepisywała książki w zeszytach. Żeby on miał to, co on chce mieć. Moja mama miała trudności z nawiązywaniem przyjaźni w szkole podstawowej. Prawdopodobnie miała Aspergera, czyli była nieakceptowana w wieku dziecięcym przez rówieśników. Dlatego Wanda była dla mamy darem nieba, bo była przyjaciółką. I ona stwierdziła, że jeżeli zaprosi Wandę do domu, to ona będzie miała przyjaciółkę, będzie miała z kim plotkować, gadać, chodzić do kina i tak dalej. I tu nie chodziło o seks, ani o trójkąt małżeński, ani o nic takiego. Chodziło o to, żeby przemycić chociaż jedną koleżankę, z którą ona będzie mogła rozmawiać. A nie tylko na okrągło mieć tylko jedynego człowieka, Stasia, do rozmowy i do wszystkiego. I Stasio po wielu tam, jak zobaczył Wandę, to już w ogóle zgodził się na to, żeby Wanda z nimi zamieszkała, bo mu się dziewczyna po prostu podobała. I ona właśnie zamieszkała z nimi i byłoby fajnie, ale zaczęło powoli zgrzytać w momencie, jak moja mama leczyła ciągle niepłodność. Niby chciała mieć dzieci, ale nie było tych dzieci, no więc powiedział doktor, że nie widzi tam któryś z kolei, że nie widzi żadnych przeciwwskazań u mojej mamy, żeby była w ciąży. W związku z czym na pewno Staś jest niepłodny i stąd postanowił udowodnić, że on jest samiec, czyli może zrobić dzieci i że poczuł się pomacany w swojej męskości. Efekt? Wanda zaszła w ciążę. No ale Wanda była zrozpaczona, bo Wanda pochodziła z mieszczańskiej rodziny takiej. Uważali, że panna z dzieckiem, no to jest w ogóle straszna sprawa. No więc ona, że ona musi usunąć, w ogóle płakała po nocach i tego. No to mama stwierdziła, że ona jest niepłodna, nie może mieć dzieci. No to namówi Wandę, żeby Wanda to dziecko urodziła, a ona będzie udawać, że jest w ciąży i zakręcą, że to niby jest ich dziecko, czyli Michaliny i Stasia, a nie Wandy. Ale los bywa złośliwy i w miesiąc później okazało się, że moja mama też jest w ciąży. No i wtedy powstał dylemat. Ale mama mówi, Boże, miałam mieć jedno, będę miała bliźniaki. Mama eksponowała ciążę, wszystkim mu pokazywała, jaki ma brzuszek i tego. Wanda swoją starannie ukrywała, nosiła luźniejsze sukieneczki, żeby nikt nie zauważył. A jak już była szansa na to, że zauważy ktoś, no to wyjechały obie na wieś i Wanda urodziła Krzysia w lutym, a w kwietniu moja mama urodziła mnie. Położna napisała, że urodziły się bliźnięta i na tej podstawie w Urzędzie Stanu Cywilnego zostaliśmy z bliźniakami. No, długo taka sielanka nie mogła trwać. Zaczęły się ciągutki. Każda chciała w swoją stronę. Wanda mówiła, że ona jest ta trzecia i ani dziecko nie jej, ani mąż nie jej. I ona w takim układzie źle się czuje. Zaczęła się spotykać z innymi facetami. O co był z kolei robił piekło tata, bo był zazdrosny. A potem w pewnym momencie spotkała tego swojego Janka, zakochała się w nim i odeszła, jak myśmy już mieli po kilka lat, stwierdziła, że chce wreszcie mieć własne życie, że ma dosyć. I odeszła. A tata odchodząc z domu przyszedł do pokoju, gdzie byłam ja i Krzysio i powiedział, tylko żebyście sobie zapamiętali, ani do mnie nie dzwońcie, ani nie szukajcie ze mną żadnego kontaktu. Ja od dzisiaj dzieci nie mam. Nigdy was nie chciałem i nie chcę. I tak było. Do pełnoletności ja ojca na oczy nie widziałam. Także ja już byłam potem bardzo samotnym dzieckiem. Całe dnie siedziałam sama, gosposia rano przychodziła, wyprawiała mnie do szkoły, dawała śniadanko. Jak wracałam ze szkoły, to gosposia dawała mi obiad, potem wychodziłam. Mamy nigdy w domu nie było, bo pracowała. Pracowała całymi dniami. Dla niej sprzątanie, gotowanie, pranie to były rzeczy, które ją przerastały. Jak śmieć na podłodze leżał, to co robię? Normalna baba podniesie, a moja mama kopa w kąt pokoju, żeby jej pod nogi nie wchodził. Nawet mielonych kotletów nie umiała gotować. Nie umiała. Zebrały się mama z Wandą. No i Wanda zaproponowała, że ona zabiera swoje dziecko, jak misia nie umie się nim zająć. W ogóle nigdy się nie zajmowała dziećmi, to tym bardziej nie umie się jej ukochanym synkiem zająć. Synek nie chodzi do szkoły, ona nawet o tym nie wie, no bo ja nie kablowałam, to nie wiedziała. No mama miała rozterki duchowe, ale stwierdziła, że nie może jej nie dać Krzysia, bo to jej dziecko, no. I później mi powiedział, że on to strasznie przeżył, że najpierw go odrzucił tata, potem ciocia go wzięła, a odrzuciła go rodzona mama, że mama go nie kocha, tata go nie kocha, nikt go nie kocha. No, złamali mu psychikę w sposób, bo to był taki bardzo wrażliwy i rozpieszczony dzieciak i bardzo go zniszczyli. To po którejś tam z rzędu awanturze spakował swoje rzeczy i powiedział, że on wraca do mamusi. No i Wanda już w takiej rozpaczy, że jej dziecko od niej odchodzi, wtedy wykrzyczała mu prawdę. Zszokowany był Krzyś, a wtedy przyjechał do mnie, ja w sanatorium byłam. Ja mu jedzenie wynosiłam, mieszkał w stogu siana, właśnie mi wtedy powiedział to wszystko i powiedział, wszyscy mnie oszukali, tylko ty jedna nie. Więc w zasadzie mam tylko siostrę. Przyrodnia, nie przyrodnia, ale jesteś siostra. No i do końca życia w zasadzie ufał tylko mnie. I od tamtej pory Krzyś pił do samej śmierci. Jak później mama była już starsza, ja też już byłam dorosła i o tym z mamą rozmawiałam i mówię, że tak nigdy nie czułam w dzieciństwie. Później tak, czułam jej miłość i jej uczucie, ale w dzieciństwie nie. I mówię, dlaczego zawsze tuliłaś tylko Krzysia, a ja byłam coraz wredniejsza, bo byłam zazdrosna. No, a mama powiedziała, że tak strasznie się bała, żeby Krzyś się nie zorientował, że on jest tym dzieckiem adoptowanym niejako przez nią. No bo nie adoptowanym, tylko tam było oszustwo w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale nie mniej był przysposobionym dzieckiem. I tak się bała, żeby on nie zauważył, że ona go jakby mniej kocha niż własną córeczkę, że dawała mu odczuć, że go bardzo kocha. A efekt był taki, że córeczkę zaniedbywała. A ponieważ poza nią nikt mnie nie kochał, to było kiepsko. Na uroczystym otwarciu Parku Miłości poproszę o głos burmistrza Lubniewic, pana Tomasza Jaskułę. To miejsce jest hołdem składanym miłości i kobiecie, która zmieniła sposób myślenia milionów Polaków. Michalina Wisłocka doprowadziła do tego, że zaczęliśmy rozmawiać o pewnych ważnych sprawach, komentować tematy seksu, miłości, zachowań, które do czasu wydania Sztuki Kochania były bardzo często tematami tabu. Pokazała nam także, jak pięknym uczuciem może być miłość, jak można o niej rozmawiać, jak ją przeżywać i co się z nami dzieje, kiedy miłość uskrzydla, otwiera horyzonty i sprawia, że po prostu świat jest piękniejszy. Był to reportaż Patrycji Gruszyńskiej-Ruman pod tytułem Ona i miłość. Audycja powstała we współpracy z Magdaleną Balcerak, a głos Michaliny Wisłockiej pochodzi z archiwalnego nagrania dokonanego przez Małgorzatę Kownacką.

Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skodaauto.pl. Gramy! Skoda. Simply clever. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz Paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą Paragony. Tak jest. Ty też bierz Paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Jak ta gierka online? Super, synowi pokazałem. Cały internet mi zużył. My mamy super duet. Z dziećmi dobrze dzielić zainteresowania, nie internet. Super duecie od T-Mobile. Każdy ma dużo supernetu tylko dla siebie. Za 59,90 miesięcznie za dwie osoby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 24 minuty, godzina 19. Pojawił się wprawdzie komunikat o tym, że jezdnia autostrady A1, jezdnia w kierunku Katowic jest już przejezdna po porannym karambolu, a jezdnia w kierunku Warszawy jest wciąż zamknięta. No, komunikat się pojawił, ale informacje z trasy są takie. Jedynka w stronę Katowic jest cały czas zamknięta, policja cały czas stoi. W stronę Katowic cały czas policja stoi. Dziękuję panu bardzo. 22 i 7 trójek to nasz telefon w każdej, także i w tej sprawie. Być może stoi dlatego, że jest także ostrzeżenie policji o tym, że miejscami w tym miejscu mgła jest tak gęsta, że ogranicza widzialność do 10 metrów. No, w takich warunkach nie da się jechać po prostu. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Co dalej z pierwszą elektrownią atomową w Polsce? Sytuacja nie jest przejrzysta, a zapowiedzi Ministerstwa Energii nie są jasne. Niedawno resort opublikował wyniki badań, z których wynika, że 61% Polaków chce takiej elektrowni. Zlecenie sondażu mogłoby sugerować, że rząd szykuje się do realizacji budowy. Ale wczorajsza wypowiedź ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego dla RMF FM może zbić z tropu. Projekt jest w zawieszeniu. Badamy możliwości, mówił minister. To nie oznacza jednak, że rząd kończy wieloletni romans z atomem. Zdaniem Mariana Bosowskiego z Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, tak czy siak budowa elektrowni atomowej jest nieuchronna. Myśmy jako Polska już wiele lat temu ustanowili program energetyki jądrowej i niestety on wdrażany jest bardzo ślamazarnie. Pamiętam, że w pierwszym programie informowano, że w roku 2020 będziemy mieli już czynną pierwszą polską elektrownię jądrową. To się nie stało i to się nie stanie. To zawieszenie wydaje się trochę pozorne. Jakub Kajmowicz z serwisu Energetyka 24. Dlatego, że w ubiegłym roku te prace związane z powstawaniem tej pierwszej polskiej elektrowni atomowej jednak się toczyły. One nie toczyły się pewnie w takim tempie, w jakim byśmy sobie wszyscy życzyli, ale to jest trochę spowodowane podejściem polityków od prawa do lewa do tego projektu, no bo to jest taki specyficzny projekt. To jest projekt, którego budowa zostanie ukończona pewnie około 2029-30 roku, więc perspektywa kilku kadencji. Projekt bardzo wysoko kosztowy, a to oznacza, że trzeba będzie te pieniądze skądś wziąć na jego realizację. Jest problemem olbrzymim, że jest ona w inwestycji blisko trzykrotnie droższa od innych źródeł, ale kraj taki jak Polska zdaniem moim powinien sobie to zafundować. Energetyka jądrowa jest energetyką środowiskowo neutralną, energetyką pewną i energetyką bezpieczną. Jeszcze 2 tygodnie temu wiceminister energii informował o tym, że jest szansa, że do końca tego roku zostanie rozpisany przetarg. Powołano zespół do spraw wysokotemperaturowych reaktorów. To są te reaktory kogeneracyjne, czyli oprócz energii moglibyśmy produkować także ciepło. Wypadła jedna lokalizacja, tam ludzie zdecydowanie nie chcieli. Krzysztof Kurek, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Zostały dwie. Jedna to jest Żarnowiec, druga bardzo blisko Żarnowca. Mamy również przystosowane prawo atomowe, które zostało zmienione przez Agencję Atomistyki i w zasadzie z tego punktu widzenia jesteśmy przygotowani do budowy. To, co trzeba zrobić w tej chwili, to trzeba przeprowadzić cały długotrwały proces licencjonowania tej budowy. Trzeba wybrać inżyniera kontraktu, trzeba zlecić badania środowiskowe, których nie da się uniknąć i nie można wziąć starych badań. Rozpoczęcie tej budowy w ciągu kilku lat bardzo by mnie zaskoczyło i myślę, że większość ekspertów. Bartłomiej Derski z serwisu Wysokie Napięcie. Ten projekt projekt będzie kontynuowany na poziomie badań, analiz, być może wstępnych ofert, negocjacji, ale no nie spodziewałbym się, żeby ten rząd podjął decyzję tak budujemy, ale tak samo nie spodziewam się, żeby podjął decyzję nie zarzucamy ten projekt zupełnie. Z moich przecieków wynika, że Ministerstwo Energii chce realizować ten program, ale bez jasnej deklaracji, że tak powiem politycznej i idącej za tym finansowych wsparć, to po prostu się tego zrobić nie da. No. Co do tego zamiaru, to można mieć wątpliwości, czy rząd rzeczywiście chce ten projekt zrealizować, czy jedynie chce go realizować. Realizując, możemy pokazywać Komisji Europejskiej, Brukseli, że no oto mamy tutaj plan przestawiania nas z tych torów węglowych na atomowe, więc nie tylko węgiel, ale atom też będziemy chcieli budować, więc pozwólcie nam tutaj też budować elektrownie węglowe. Poza tym ten projekt jest traktowany trochę jak takie zabezpieczenie na wszelki wypadek. Jeżeli ci specjaliści są wykształceni, a my mamy takich specjalistów, odbudowaliśmy te kompetencje z niemałym nakładem sił i środków, to jeżeli ci ludzie nie znajdą zastosowania w najbliższych latach, to oni po prostu od nas odejdą. Znajdą pracę natychmiast za granicą Polski. Myśmy taki już jeden eksodus mieli po upadku pomysłu budowy elektrowni w Żarnowcu. Wszyscy eksperci dostępni w Polsce praktycznie rozjechali się po świecie. Szczerze wątpię, żeby całkowicie zrezygnowano z tego projektu i powiedziano, oto rezygnujemy i teraz zarzucamy atom. 200 milionów, które zostało wydanych do tej pory, no trudno, wydaliśmy je i po sprawie, więc pewnie prace się będą toczyć. A czy możemy się spodziewać tego, że w drugą stronę zapadnie decyzja, że prace przyspieszają i czy konkret? Szczerze wątpię. Czyli najprawdopodobniej będzie tak jak jest. Chcieliśmy o to zapytać przedstawicieli Ministerstwa Energii, ale od wielu dni nikt nie znalazł dla nas czasu. Jak nas poinformowano, w najbliższy poniedziałek ma się odbyć konferencja, podczas której być może poznamy jakieś szczegóły dotyczące przyszłości energetyki jądrowej w Polsce. A o plany pytał Kuba Witkowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa, już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia. Program trzeci za 16 minut 19. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Beata Płomecka w Brukseli. Paweł Majtkowski, ekonomista z Wolfs Private Equity w Warszawie. I Łukasz Walewski we Frankfurcie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. A Marcin Pośpiech przejrzał europejską prasę gospodarczą. Na tę wiadomość Hiszpanie czekali od dawna. W kraju zaczyna przybywać miejsc pracy. Mimo że stopa bezrobocia w Hiszpanii nadal należy do najwyższych w Europie, z rynku pracy zaczęły płynąć lepsze dane, a te przytaczają wszystkie gazety. My zaglądamy do La Vanguardii, w której czytamy: bezrobocie w Hiszpanii spadło do poziomu 18,6%. Jest to najniższy poziom od 7 lat. W ostatnim roku w kraju powstało 400 tysięcy nowych miejsc pracy. Ale La Vanguardia studzi euforię, przypominając, że w Hiszpanii nadal bez pracy jest 4 miliony osób. A w prasie czeskiej o czeskiej motoryzacyjnej potędze. Jak piszą dziś Lidowe Nowiny, w 2016 roku w kraju wyprodukowano ponad 1 300 000 samochodów Skody, Hyundai'a, Toyoty, Peugeot i Citroena. Tym samym Czechy wyprzedziły Słowację, gdzie w ubiegłym roku powstało ponad 1 000 000 pojazdów. Ale apetyt naszych południowych sąsiadów nadal rośnie. Jak czytamy, w kraju mogłyby powstać jeszcze 2 fabryki produkujące około 300 tysięcy samochodów rocznie. Spekuluje się, że o inwestycji w Czechach myśli amerykański producent pojazdów elektrycznych Tesla. Ale jak oceniają Lidowe Nowiny, przeszkodą w dalszej ekspansji branży motoryzacyjnej w Czechach niebawem może stać się rynek pracy, który nie jest w stanie dostarczyć potrzebnej liczby fachowców. Teraz bezrobocie w Czechach wynosi zaledwie 5%, co oznacza, jak pisze gazeta, że każdy, kto chce pracować, ma zatrudnienie. A jakimi jeszcze gospodarczymi tematami zajmują się europejskie media? W Deutsche Welle o dobrych prognozach dla niemieckiej gospodarki w tym roku. Jak ocenia w swoim najnowszym raporcie Bundesbank, niemiecka gospodarka wystartowała w 2017 roku wzmocniona i należy spodziewać się utrzymania pozytywnego trendu. Wskaźnik nastrojów przechodzi od jednego rekordu w drugi i również w ocenie przedsiębiorstw z różnych branż ich sytuacja jest bardzo korzystna. Tak wynika z analizy Bundesbanku. Silna konsumpcja była między innymi w 2016 roku powodem najmocniejszego od 5 lat wzrostu gospodarczego. Produkt krajowy brutto wyniósł według obliczeń Federalnego Urzędu Statystycznego 1,9%. Tyle z europejskiej prasy gospodarczej. Przegląd opracował Marcin Pośpiech. Można chyba powiedzieć, że prezydent Donald Trump zrywa po kolei umowy handlowe ze światem. Co będzie z traktatem z Unią, o którym to traktacie, przypomnę, tyle razy mówiliśmy w tej audycji, nie tylko. Beata Płomecka. W tej sprawie na razie żadne decyzje oficjalnie nie zostały ogłoszone, choć nie jest wykluczone, że po wycofaniu się z transpacyficznej umowy handlowej administracja Donalda Trumpa ma już przygotowane oświadczenie także w sprawie zawieszenia negocjacji dotyczących unijno-amerykańskiej umowy o wolnym handlu, bo podczas kampanii wyborczej Donald Trump wiele razy krytykował to porozumienie, nazywając je nierealistycznym. I Komisja Europejska wygląda na pogodzoną z tym, że rozmowy zostaną zamrożone. Ma tylko nadzieję, że zostaną zamrożone na jakiś czas, a nie całkowicie zerwane. Choć unijni negocjatorzy mówią, że skoro żadnych oficjalnych oświadczeń nie było z Waszyngtonu, oni przygotowują się do kolejnych rund negocjacyjnych. A pierwsza reakcja na decyzję Donalda Trumpa o wycofaniu się z transpacyficznej umowy była następująca. Oświadczenie odczytał rzecznik Komisji Europejskiej Margaritis Skinas. Unia Europejska jest jedną z najbardziej otwartych gospodarek świata i zamierza przeciwdziałać tendencjom do jednostronnej polityki handlowej. Zależy nam na wolnym i sprawiedliwym handlu, który koncentruje się na potrzebach obywateli i gwarantuje, że korzyści z handlu odczuwane są możliwie szeroko. Jesteśmy zdeterminowani, by przeciwdziałać tendencjom do unilateralizmu. Krótko mówiąc, Europa jest otwarta dla biznesu. A później nadeszły ostrzeżenia ze strony Komisji Europejskiej skierowane pod adresem Stanów Zjednoczonych. Ci, którzy w XXI wieku myślą, że można budować potęgę, przywracając granice i bariery handlowe, są skazani na niepowodzenie. Tak mówiła unijna komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström, według której świat bez wolnego handlu będzie katastrofą. Z Brukseli dla Trójki, Beata Płomecka. Panie Pawle, jakie są pana przewidywania? Ja także uważam, że prawdopodobnie w najbliższym czasie dowiemy się o tym, że negocjacje zostały wstrzymane. Dlatego, że Donald Trump rzeczywiście wiele razy mówił o tym, że nie tyle jest przeciwnikiem wolnego handlu, ale jest przeciwnikiem takich wielostronnych umów. Więc nie można wykluczyć tego, że będzie stawiał na takie dwustronne umowy zawierane między poszczególnymi krajami. Natomiast ewidentnie jest przeciwnikiem tych umów wielostronnych, no i cały czas powtarza America First, czyli chce też bardzo mocno negocjować i bardzo mocno bronić interesów Ameryki, a przede wszystkim tego, co jest związane z miejscami pracy i tego, żeby miejsca pracy nie uciekały ze Stanów Zjednoczonych, no a jednak jest to efekt działania. I to za każdym razem, prawda? Tak, tak. No, problem przy takich umowach, tak szerokich jak TTIP, jest taki, że zwykle jest tak, że w niektórych branżach oznaczałoby to prawdopodobnie przeniesienie części miejsc pracy, na przykład ze Stanów Zjednoczonych do Europy, ale w drugą stronę, być może w innych branżach działoby się coś dokładnie odwrotnego. Wszyscy byśmy na tym zyskiwali. Natomiast proszę zobaczyć, że Donald Trump patrzy na to bardzo jednostronnie, widzi te miejsca, które uciekają, te miejsca pracy, które uciekają. Więc z taką optyką, no, myślę, że może być trudno za czasów kadencji Donalda Trumpa wynegocjować takie porozumienie, co nie oznacza, że nie jest to jako jakimś stopniu przyszłość relacji europejsko-amerykańskich, bo no, wydaje się, że globalizacji zatrzymać się jednak niestety nie da. Ja myślę, że najbliższe tygodnie w pewnym sensie zdecydują, prawda? Tak, widzimy, że Donald Trump dosyć szybko realizuje swoje zapowiedzi. A teraz przeniesiemy się do europejskiej stolicy finansów unijnych, czyli tam, gdzie jest niemiecka giełda i Europejski Bank Centralny. Do Frankfurtu. Relację stamtąd przygotował reporter Trójki Łukasz Walewski. Będąc we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, zwanym zresztą Bankfurtem ze względu na siedzibę Europejskiego Banku Centralnego, nie można nie wejść do Muzeum Pieniądza, żeby dowiedzieć się, jak to wszystko związane z naszymi codziennymi transakcjami płatniczymi wyglądało dawno, dawno temu, jeszcze nawet na długo przed wejściem w życie unijnej wspólnej waluty, jaką jest dzisiaj euro. Pieniądze odgrywają tu u nas we Frankfurcie bardzo ważną rolę i dlatego zapraszamy do naszego Muzeum Pieniądza. Pokazujemy tu, jak zaczęła się historia pieniędzy. Dziś przecież pieniądze to już nie tylko banknoty czy monety, które mamy w kieszeni, ale wszystko, czym płacimy, także karty. I tak właśnie rozwinął się pieniądz. Tu mamy na przykład krowę. Kiedyś ludzie płacili krowami, owcami, wielbłądami. Czasem robi się to i dziś, choć płacenie zwierzętami nie było zbyt poręczne. Ludzie doszli do wniosku, że musi być szybszy i wygodniejszy sposób płacenia, bo coraz szybciej rozwijały się gospodarki. Dlatego teraz można płacić przez komputer czy telefon komórkowy elektronicznym pieniądzem, którego nawet nie widzimy. Tu mamy na przykład pieniądze sprzed 1000 lat. Sztaby soli, muszle, tabliczki z prasowanej herbaty używane jeszcze na przełomie XIX i XX wieku w Azji. Czy ten kamień? No ale jak to możliwe, że płacono kamieniami? To jest kamień z wyspy Jap. Tam można było płacić kamieniami właśnie, bo na wyspie ich nie było i dlatego były cenne. Teraz zapraszam do skarbca. Mamy tu złote i srebrne monety. I sztabki złota. Narodowy Bank Niemiecki ma około 3,5 tysiąca ton takich sztabek. No to trochę jest. Tak, no trochę to jest, choć to oczywiście pieniądze rządu. Zaś w tych ramkach widzimy jedne z pierwszych banknotów papierowych na świecie. Na przykład to banknot z Chin z XIV wieku, a tu obok tabliczka z miedzi. Banknot potwierdzał, że jego posiadacz miał prawo do tabliczki. I tak można było wymieniać papier na równowartość tabliczki, ale nie trzeba było jej nosić. To jest właśnie rola banknotów. A pamięta pan jeszcze niemiecką markę? No kiepsko. Tu mamy wszystkie marki, jakie kiedykolwiek wydrukowano w Niemczech. Na przykład wschodnie marki. A nie, przepraszam, to kolonialne marki wschodnie mamy tu. A tu można się pobawić i dowiedzieć więcej o tym, jak funkcjonują giełdy i międzynarodowy handel, o tym, jak układa się budżet. I tak właśnie łącząc zabawę z nauką, staramy się przybliżać gościom, zwłaszcza młodym, świat pieniądza. Demonstrujemy hier in unserem Geldmuseum. Relację przygotował Łukasz Walewski. Panie Pawle, był pan we Frankfurcie? Byłem, tak, tak, byłem. Ja też tam byłem i bardzo to muzeum polecam. Bardzo ciekawe. Symptomatyczne wydaje mi się to pytanie o to, czy pamiętasz, czy pamiętasz niemieckie. Jeszcze marki niemieckie. 15 lat mija teraz od czasu, jak Niemcy korzystają z euro. I rzeczywiście już powoli zaczynamy w tych krajach, gdzie to euro już 15 lat funkcjonuje, no już wyrosło pokolenie, które nie pamięta tych własnych pieniędzy. I to też jest bardzo ciekawe. Też u nas już 22 lata od denominacji, tak? Czyli też od tego, kiedy zmienialiśmy mm-hmm. pieniądze, i te pieniądze, które mamy dzisiaj, też funkcjonują już 22 lata. Także też długi czas i zmienia się bardzo ten, tak jak na przełomie tysięcy lat zmieniał się sposób płatności, tak u nas także to się zmieniało. No zobaczymy, czym będziemy płacić za 15 lat. Bardzo ciekawe pytanie. No podobno już nie będzie pieniędzy. No, na pewno będziemy płacić w jakiejś formie elektronicznej. Szwecja zbliża się do tego. Tak, rzeczywiście w Szwecji te narzędzia elektroniczne do płacenia są już bardzo zaawansowane. Tam ponad 90% płatności tak wygląda. Ale oczywiście zawsze musi istnieć jakaś waluta krajowa, więc zobaczymy, jaką będziemy mieli w Polsce walutę za 15 lat. Poniedziałek spektakularny protest w Brukseli zorganizowali rolnicy. Mianowicie fasady budynków, w których mają siedziby europejskie instytucje, zostały posypane mlekiem w proszku. Rolnicy domagali się wsparcia z Unii. Demonstracja została zorganizowana w czasie, gdy w Brukseli obradowali ministrowie rolnictwa 28 krajów. O szczegółach ponownie Beata Płomecka. To była manifestacja połączona z happeningiem. By zwrócić uwagę na swoje problemy, rolnicy z ciągników i ładowarek rozsypywali setki kilogramów mleka w proszku. Pokryły one chodniki w pobliżu unijnych instytucji. Białe były też fasady europejskich budynków. Przyjechaliśmy, żeby powiedzieć politykom unijnym, że ich decyzja dotycząca całkowitej liberalizacji rolnictwa powoduje, że nasze rolnictwo umiera. Protest z wykorzystaniem mleka w proszku jest symboliczny. Jego nadmiar nas zabija. Nasz problem obecnie to zmagazynowane 500 tysięcy ton, co jest bardzo kosztowne. Musimy jakoś pozbyć się tego nadmiaru, żeby móc produkować normalnie. Rolnicy narzekali też na niskie ceny skupu mleka, które są poniżej kosztów produkcji. Problem na rynku mleka jest spowodowany przede wszystkim nadprodukcją. By poprawić sytuację i ustabilizować rynek, Komisja Europejska zaproponowała w ubiegłym roku pakiet pomocowy. Zgodziła się też na skup interwencyjny, stąd zmagazynowane setki tysięcy ton mleka w proszku. Rolnicy obawiają się, że sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy, jeśli teraz magazyny zostaną opróżnione. Odpowiadając na pytania dotyczące protestu, Komisja Europejska najpierw go skrytykowała, a później komisarz do spraw rolnictwa Phil Hogan starał się uspokoić producentów mleka, którzy obawiają się załamania cen. Trudno zrozumieć podstawy, na jakich zorganizowany został protest, biorąc pod uwagę 25% wzrost cen od sierpnia, wynikający przynajmniej częściowo z działań komisji. Zamierzamy monitorować rynek pod kątem wprowadzania ewentualnych programów jego wsparcia. Będziemy też ostrożnie wypuszczać na rynek skupione w ramach interwencji mleko w proszku. Z trzech ostatnich aukcji dwie odwołaliśmy ze względu na nieodpowiednie poziom cen. Będziemy kontynuować to ostrożne podejście, żeby mieć pewność, że nie nastąpi negatywny efekt w cenach dla rolników. Jednak branża mleczarska ma problemy od dłuższego czasu. Interwencyjne działania komisji czy delikatna poprawa na rynku nie prowadzi do uspokojenia sytuacji. Producenci mleka mówią, że zbyt pochopnie podjęta została decyzja o rezygnacji z systemu kwot mlecznych, który obowiązywał w Unii przez prawie 3 dekady. Ustalał on maksymalne limity produkcyjne dla wszystkich państw. Zniesiono go w kwietniu 2015 roku, co spowodowało wzrost produkcji. Kłopoty na rynku mleka spotęgowało też rosyjskie embargo na produkty żywnościowe z Unii Europejskiej. Z Brukseli dla Trójki Beata Płomecka. Pamięta pan, z cukrem też były problemy. Tak, zgadza się. No powiedzmy sobie szczerze, ten wzrost o 25%, o którym mówi przedstawiciel Komisji Europejskiej, cen mleka w ciągu właściwie od końca wakacji nie jest niczym abstrakcyjnym, dlatego że myśmy ten wzrost, my to widzimy na cenach produktów w Polsce. Mm-hmm. W zeszłym miesiącu, jeszcze przed Bożym Narodzeniem, w tym samym studiu mówiliśmy chociażby o takim bardzo gwałtownym wzroście cen masła w Polsce, które jest następstwem właśnie tych wzrostów cen mleka, które wynikają z interwencji Komisji Europejskiej. Ja powiem tak, tu trochę jest tak, że jeśli chodzi o rolników, to oni bardzo mocno krytykowali te kwoty mleczne wtedy, kiedy one istniały. Były one straszliwie znienawidzone. Nasi rolnicy szczególnie w sytuacjach, kiedy musieli płacić wysokie kary za przekroczenie tych kwot mlecznych. Dzisiaj okazuje się, że mamy liberalizację i także nie jest różowo, więc nie ma tutaj, trudno jest znaleźć dobre rozwiązanie. Widać, że liberalizacja powoduje niestety górki i dołki na tym rynku. Jednak kwoty mleczne dawały pewną stabilizację rolnikom, ale i w takiej sytuacji byli oni niezadowoleni i protestowali. Więc no, trzeba się temu przyglądać i znaleźć jakiś złoty środek w tej sytuacji. No, może znajdziemy. Beata Płomecka, Paweł Majtkowski, Łukasz Walewski i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Autopromocja. Święta bez granic 2016.